أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو اور پھر تم ان کو طلاق دیتے ہو، پہلے اس کے کم کرو، پہلے اس کے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہے تمہارے اوپر، یہ کہ ان کو تم روکے رکھو عدت گزارنے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے. فمتعوہن، ان کے ساتھ معاملہ کچھ ہدیے کا کرو، اور سرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کرنا. کل کے سبق، گزشتہ سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر ہوا کہ ہم نے، اے نبی، آپ کو گواہی دینے والا پیغمبر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور دعوت اللہ دینے والا، سراج منیر بنا کے بھیجائے. یہ خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں بیان ہوئیں، اور اسی طرح کی خوبیاں پہلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں. یہی خوبیوں کے ساتھ کہ آپ خندہ پیشانی والے ہوں گے، ظالم کو معاف کر دیں گے، درگزر کرنے کی وصف رکھتے ہیں، اونچی آوازیں نہیں لگائیں گے، بازاروں میں خامخواہ چکر نہیں لگائیں گے، غصہ نہیں کریں گے، گالی نہیں دیتے ہیں. یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ یہ منافق کافر لوگ، ظاہر ہے کہ وہ نظریاتی اختلاف ہے ان کا آپ کے ساتھ، وہ ضرور مخالفت کریں گے. نظریاتی جب اختلاف ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو آپ ان کی باتوں پر اثر نہ لیں، اللہ پر بھروسہ کریں. یہ تو درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیوں کا ذکر ہوا. آج کی آیت کریمہ میں پھر ایک معاشرتی اہم مسئلہ بیان ہوا ہے. معاشرتی اہم مسئلہ جو نکاح اور طلاق سے متعلق ہے، اس کی ایک شک یہاں بیان ہوئی ہے. سورہ نساء میں بھی اس بات کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور معاشرتی مسائل جیسے نکاح اور طلاق کی بات ہے، یا اسی طریقے سے وراثت سے متعلق بات ہے، ان باتوں کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. رہی بات نماز روزے کی، تو اس میں تو اتنا حکم ہوا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اس کی مکمل تفصیل جو ہے قرآن مجید نے بیان نہیں کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، اسوہ حسنہ سے معلوم ہوئی. یعنی یہ عبادات سے بھی ایک اہم مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ، کہ جس کو قرآن نے خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آج کے سبق میں یہ بات ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں کے ساتھ، آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو، اور پھر کوئی ایسی صورت درپیش ہو گئی کہ رخصتی سے پہلے ان کو طلاق دے رہے ہو، تو ان عورتوں پر عدت نہیں ہے، ان کو کچھ ہدیہ دے دو، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. یہ مسئلہ بیان ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے. جب تک رخصتی نہیں ہوئی تو مسائل الگ ہیں، جب رخصتی ہو گئی تو مسائل الگ ہیں. جب رخصتی نہیں ہوئی، عموماً لوگ نکاح کر لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں چلو دو تین مہینے بعد مطلب تیاری کر کے تو شادی کر لیں گے، رخصتی کر لیں گے، شرم جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس دورانیے میں، درمیان میں کچھ ایسے مسئلے بن گئے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان میں کوئی ایسی ناراضگی کی شکلیں سامنے آنے لگ گئیں کہ یہ لڑکا طلاق دینا چاہتا ہے، جبکہ اس نے صرف نکاح کیا ہے اور ان کے ساتھ، یعنی بیگم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، جس کو شریعت کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں، یعنی علیحدہ میاں بیوی نکاح کے بعد نہیں بیٹھ سکے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، علیحدہ نہیں بیٹھ سکے، کہ اس بیٹھنے سے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے وہ لڑکا اپنی اس منکوحہ کو جس کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے، علیحدہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے، شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو طلاق ہونے کے بعد اس عورت پر عدت نہیں ہے، وہ جیسے تین حیض یا تین مہینے عدت ہوتی ہے، وہ عدت اس متعلقہ کے ذمہ نہیں ہے جس متعلقہ کے ساتھ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اس کو یہ بندہ طلاق دیتا ہے تو بغیر عدت گزارے دوسرے دن ہی وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، یعنی شادی ہو گئی یا علیحدہ بیٹھنا ان کا ہو گیا، تو بے شک رخصتی نہیں ہوئی، وہ دھوم دھام جو شادی کا پروگرام ہے وہ نہیں ہوا، لیکن نکاح کے بعد ایسی صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہ میاں بیوی علیحدہ بیٹھے ہیں، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، علیحدہ بیٹھے ہیں، ہاتھ لگایا ہے نہیں لگایا، علیحدہ بیٹھے ہیں، تو بس خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ شوہر اس منکوحہ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو عدت ہوگی، عدت اس عورت کی نہیں ہے جس کا نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ بیٹھنا علیحدہ نہیں ہوا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی۔ جیسے طلاق ہوگی تو اس کے بعد وہ دوسری جگہ میں نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا علیحدہ بیٹھے ہیں، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، کچھ عرصہ اکٹھے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ رہی ہے، تو ایسی عورت کے اوپر عدت ہے۔ تین جوان عورت کے اوپر تین حیض عدت ہے جس کو حیض آتا ہے، اور اگر وہ بہت بوڑھی ہے تو تین مہینے عدت ہوتی ہے اگر شوہر نے طلاق دی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا، اب اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوئی ہے اور مہر مقرر ہوا تھا تو آدھا مہر عورت کا حق ہے، جس عورت کے ساتھ شوہر نے نکاح کیا اور وہ علیحدہ بیٹھے ملے نہیں ہیں، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، تو جو مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت، 10,000 فرض کرو مہر مقرر ہوا اور اکٹھے نہیں بیٹھے، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر عورت کا حق ہے۔ شوہر پورا دینا چاہے اس کی مرضی ہے، اس کے ذمہ ہے آدھا مہر، وہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر خلوت صحیحہ ہو چکی تھی، نکاح ہوا، میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں، رخصتی شادی ہو گئی، طلاق ہوتی ہے، تو جو مہر مقرر ہوا تھا وہ مہر پورا ادا کرنا ہوگا، اب تک اگر ادا نہیں کیا تو اب واجب ہے اس کو ادا کرنا۔ یہ تو وہ مسئلہ ہوا کہ مہر مقرر تھا، مہر مقرر تھا، نکاح کے بعد فوراً طلاق ہو گئی، آدھا مہر واجب ہے مرد پر، نکاح کے بعد رخصتی شادی کی نوبت آئی، مہر مقرر تھا، جو مقرر تھا وہ پورا دینا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ، نکاح کے وقت مہر ہی مقرر نہیں ہوا، بس ایسے گول مول بات کر دی گئی، وہ دے دیں گے جی، کر لیں گے، کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے، گھر کی بچی ہے، گھر کا ہی بچہ ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مہر مقرر ہونا چاہیے۔ لیکن مہر گول مول بات تھی، مہر مقرر نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا، دے دیں گے جی، کر لیں گے، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، شادی رخصتی کی نوبت ہی نہیں آئی کہ اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، مہر مقرر نہیں تھا، ایسے شوہر کے ذمہ عورت کو طلاق دینے کے بعد کچھ ہدیہ، جوڑا کپڑے کا، کچھ اور چیز دینا واجب ہے اس عورت کے بارے میں کہ جس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا اور ملنے کی رخصتی کی نوبت ہی نہیں آئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں تھا، طلاق کے وقت کچھ جوڑا کپڑے کا دینا، ہدیہ دینا اس شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اب اگلا مسئلہ، نکاح ہوا، مہر کا گول مول ذکر ہو گیا جہالت کی وجہ سے، رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی، میاں بیوی مل کے بیٹھے ہیں، خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی، اب طلاق ہو رہی ہے۔ طلاق ہوتے وقت یہ بات بحث میں آئے گی کہ اس کا تو مہر ہی مقرر نہیں تھا جب نکاح ہوا۔ ایسی صورت میں جب نکاح کے ٹائم مہر مقرر نہیں ہوا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد طلاق کی نوبت آئی، تو اس عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ اس عورت کی جو پھوپھی ہے اور اس طرح کے خاندان کی جو اور عورتوں کی شادی ہوئی تھی، یا اس کی کوئی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے، تو ان کا مہر کتنا تھا، اس عورت کو بھی اتنا مہر شوہر کے ذمہ واجب ہے ادا کرنا۔ یہ وہ عورت ہے جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا اور شادی ہو گئی، شادی کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، شوہر جان چھڑائے گا کہ مہر مقرر ہی نہیں تھا۔ جس کا مہر مقرر نہیں تھا، شادی ہو گئی، شریعت اس عورت کو مہر مثل دلاتی ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں اس بچی کی پہلی بہن کی کوئی شادی ہوئی یا پھوپھی کی شادی ہوئی، اس کے باپ کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کی جب شادیاں ہوئی تو مہر کتنا تھا، وہ مہر اس عورت کو دلایا جائے گا۔ جو نکاح کے وقت جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اب جب مہر کسی عورت کا مقرر ہے اور طلاق دی جاتی ہے، تو وہ مہر تو دینا ضروری ہے، مقرر جو ہے، لیکن رخصتی کے وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ ہدیہ بھی دے دیا جائے، جوڑا کپڑے کا یا ایسی، اور زیادہ بخل سے کام نہ کیا جائے۔ کچھ عورت کو ہدیہ دیا ہوا تھا جب نکاح ہوا، کچھ ہدیہ بھی لوگ دیتے ہیں، وہ ہوتا تو رسم و رواج یہ ہے کہ عید کے اوپر بھی جوڑا دیا جاتا ہے، پھر اگلا فلانا ہوا ملاقات کے لیے گئے تو وہ بھی جوڑا دیا گیا، پھر مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن جب طلاق ہو گئی تو لوگ پھر بخل کی طرف آتے ہیں۔ وہ جناب لکھا ہوا ہوتا ہے فلانی تاریخ پر آپ کو یہ جوڑا دیا تھا، فلانا یہ ہوا تھا، وہ سارے واپس کیے جائیں، تو شریعت اس کو مناسب نہیں سمجھتی۔ جو ہدیہ عورت کو دے دیا گیا ہے اسے واپس نہ کیا جائے، جو مہر مقرر ہے اسے دیا جائے، اور مزید جس وقت اس کو آپ گھر سے رخصت کر رہے ہیں، زہر ناراضگی ہے، لڑائی ہوئی، جو بھی بات ہے، طلاق کی شکل ہے، تو مرد کو تھوڑا اپنا معیار ظاہر کرنا چاہیے کہ اس عورت کو کچھ ہدیہ دے اور ایک احسن طریقے سے اس کو دور کرے، جس کو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تم نے مومنہ عورت سے جب نکاح کر لیا اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ تم ان کو طلاق دے رہے ہو ہاتھ لگانے سے پہلے، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو برائے عدت روکے رکھو۔ جب ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، اس عورت کے ذمہ عدت نہیں ہے، اس کو روک نہیں سکتے ہو۔ فمتعوہن، متعوہن کچھ اس کو جوڑا کپڑے کا دو، وسرحوہن سراحن جمیلا، اور ان عورتوں کو جن کو طلاق دے رہے ہو تم اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ کوئی ہدیہ، کوئی جوڑا کپڑے کا، کوئی انگوٹھی اس کے پاس ہے، آپ یہ کہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لیے، بس معاف ہے، ختم ہے، اس کی واپسی نہیں، مزید اپنی طرف سے کوئی جوڑا کپڑے کا دو۔ وہ جہاں جائے گی ایسا نہ ہو کہ بدعائیں کرتی رہے وغیرہ، اور شوہر کو اپنا مقام، ایسے موقع پر تھوڑی تھوڑی باتیں، فلانے موقع پر تم نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ دیا تھا، میرے خاندان کے بندے آئے تھے، تم نے صحیح دعوت نہیں کی تھی، تمہارے خاندان کے بندے آئے تھے، تم نے ہوٹل سے بھی کھانا، اب باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں تو طلاق کی نوبت آ رہی ہے، ایسا اب مزید جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اور عورت کو سرحوہن سراحن جمیلا، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، کوئی فالتو پیسے اس کے پاس چلے بھی گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شوہر کا، اس مرد کا بخیل معاشرے میں مشہور ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتا ہے، ذرا ذرا کا حساب لیتا ہے، جو جوڑے کپڑے دیے تھے وہ بھی واپس لیتا ہے، تو کل یہ جب دوبارہ نکاح کے لیے تلاش شروع کرے گا تو اس کی تو یہ مشہوریاں ہو جائیں گی، جناب یہ تو ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے، تو رشتہ کون دے گا؟ شوہر کو اچھے اوصاف کے ساتھ مشہور ہونا چاہیے۔ ایک عام بات اپنے ساتھیوں کے، نوجوان خصوصاً ساتھیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسئلہ بھی انسان سے متعلق ہو اس کی پہلے معلومات ہونی چاہیے. جیسے کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسلامی تجارت کے جو اصول ہیں ان کو پہلے سمجھے, پڑھ لے, کہیں ایسا نہ ہو میں سودی لین دین تو نہیں کر رہا ہوں, جو ایڈوانس لے رہا ہوں کیسے لے رہا ہوں, فلان کیسے کر رہا ہوں. وہ جو ذرا سا بھی جائز کاروبار میں ذرا سا بھی کوئی ناجائز پہلو آ جائے گا پورا کاروبار مشکوک ہو جائے گا, اس میں بے برکتی آ جائے گی, سارا نظام خراب ہو جائے گا. ایسے ہی جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے اور یہ اس کی ضرورت ہے اور پیغمبرانہ سنت ہے, نکاح نہ کرنے کو پسند نہیں کیا گیا, نکاح کرنے کو پسند کیا گیا ہے, اور اس میں پہلے اسلامی کتابیں ہیں, اسلامی شادی ہے, فلان ہے, یہ کتابیں پڑھے اور اس میں کس طرح بات کرنی ہوتی ہے, کون سے الفاظ کہنا میرے لیے مناسب ہیں, کون سے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہیں. ایسے بعض دفعہ بعض جملے جہالت کی وجہ سے شوہر کہہ دیتا ہے عورت کو, جو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جملے طلاق کی صورت بن جاتے ہوتے ہیں. لہذا پہلے کتاب پڑھی جائے, اس میں اردو میں آسان کتابیں ہیں, جو شادی کر رہے ہیں وہ شادی اسلامی کیسے ہوتی ہے, کون سا ہدیہ صحیح ہے, ہدیہ ہوتا کون سا ہے, اگر واپسی کی امید ہے تو لکھا گیا ہے تو ہدیہ کہاں ہے. وہ تو اسی طریقے سے جو مبہم قسم کے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں میں آزاد کرتا ہوں, تم نے تنگ کر دیا ہوا ہے, تم آتی کیوں ہو, تم ایک بلایا کس نے ہے, اس طرح کے یہ جو جملے ہیں بعض دفعہ یہ طلاق کی شکل بن جاتے ہیں, اور جہالت عدم علم کی وجہ سے اس میاں بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو ایسا ڈرامہ پہلے مچا چکے ہیں کہ جس سے طلاق ہو چکی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد اکٹھے رہ بھی رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے پہلے اسلامی ہدایات انسان کے پاس معلوم ہوں, اور ہرگز ایسا گول مول جملہ, مبہم جملہ, زومانہ جملہ جس سے طلاق کا شیبہ ہو نہیں بولنا چاہیے. اور کبھی غصہ گھروں میں ہو ہی جاتا ہے تو اس میں خاموشی کی صورت اختیار کی جائے, تھوڑی دیر کے بعد معاملہ درست ہو جاتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.